Saçını kaldırır bir nakarat halinde. Ebeyna, ebeyna buyurur. Düşman tecavüze kalktı. Düşman burnumuzun dibine kadar geldi. Bize kaldırma vaziyetini aldı. Biz ne zaman fitneden kaçtık da onlar fitne kundağı meydana getirdi. Fitne meydana getirdi, karşımıza çıkardılar. Biz ibadettik, onlar karşımıza çıktılar derken Resul-i Ekrem ebeyna ebeyna diyordu. Sulhun getiricisi, sulhu umuminin temincisi, bizzat evvelen ve bizzat yeryüzünde fitne ve fesada meydan vermemek için gelmişti. Ama düşman karşısına çıkınca da harp edecekti. Ve bura Resulü bu coşkunluk içinde hizmet eden, kan ter çalışan, manivelerle kazma sallayan, kürekle kendinden geçen, bağırlarına taş bağlayan, 2-3 gün namaz kılmaya vakit bulamayan, yemek yemeye vakit bulamayan topluluğunun hali o kadar hoşuna gidiyor ki Allahümme afiril ensare vel muha Allahümme innel aişe aişül ahire Allahümfiril ensare vel muhacire Allah'ım yaşayış, hayat sadece ahiret hayatı ve yaşayışı, sen ansar ve muhacir mağfiret eyle diyordu. Ansar ve muhacir göçmüş, Resul-i Ekrem susmuş, arşla beraber susmuş, bu defa ensar ve muhacirin dile gelmişti. Koruya ayrı bir name getiriliyordu. نَحْنُ الَّذ۪ي بَعْيَوْ مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَخ۪ينَ عَبَدًا Ya Rabbi biz de muhasip peyman diyelim diyor. Bütün cürmümüzle beraber نَحْنُ الَّذ۪ي بَعْيَوْ مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَخ۪ينَ عَبَدًا Biz onlarız ki Resulullah'a biat ettik. Hayatta yaşadığımız müddetçe cihad etmek üzere Resulullah'a söz verdik. Elini sıktık ve infiyat ettik. Ölme var bu yoldan dönme yok. Ezilme var bu yoldan vazgeçme yok. Meşakkatlere maruz kalma var. Ama gerisin geriye irtidat etme yok. Sahabi havaya ayrı bir name katıyor. Ayrı bir tatlılık getiriyor. Zevk ve şevk içinde çalışmayı sürdürüyorlardı. Bir senfonizmada musiki dinlemiyorlardı. Karşılarında dehşet salan düşman karşısında. Aç susuz hendek kazarken, aç değil aç mücadele verirken, yurt ve yuvayı terk etmeleri işlerine bir hançer gibi saplanırken, bu zevkli ve şevkli dakikaları yaşıyorlardı. Neden? Nedeni vicdanları hür duası değildim. Hayat kaydıyla esirdiler. Dünyanın zevklerine bağlı meftun ve meczup değil idiler. Dünyaya ait her şeyi malayanı sayıp terk edivermişlerdi. Uful edip gidenlerden alakalarını kesmiş, uful edip gitmeyen, batıp gitmeyen ezel ve ebed sultanı Allah'a gönül vermişlerdi. Bütün bu gücün ve kuvvetin menbaı işte bu idi. Zevkim, sürurun menbaı bu idi. Ölümü karşılarken dahi güldüren şey bu idi. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, bu coşkun cemaatle insanlığın mâsıf salihine ayrı bir renk kattı. Ayrı bir hava verdi. Yeni bir devir yarattım. Yepyeni bir neslin şafağını idrak ettiğimiz şu dönemde Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri gönüllerimizi sahabinin gönlünü donattığı mana ve mefhum ile donatsın. Gençliğimizi şevk, aşk ile gönüllerini donatsın. Dünya kaydına, nefis perestliğe ve hırs sevdasına tutulmadan onları masumla mahfuz eylesin. Bağlayıcı, esir edici, zebun edici bütün kayıtlardan mualla ve münezzeh eylesin. Büyük dava o zaman hallolacak. Bu mahrumiyetlerden sonra muvaffakiyetler sıraya girecek. Peşi peşine gelecek. Bizi ve bizden sonraki nesilleri mesut ve bahtiyar edecek. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri on asır dini mübini İslam'a hizmet etmiş. Asil, Necip, şu milletler mecmuasını vaka dış hüviyet ile Babil Kulesi gibi çeşitli kan, soy ve havadan meydana gelmiş şu şu milletler mecmuasını aziz ve paydar eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblağen nizam Tamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'al kur'anu festemi'u lehu ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahu aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ نَحْنُ نَنْتَظِرُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ.